Soki namonie akamata foto na yo atia yango kol abamba yango na elongi tomona kayo oh mama oh mama mabali na yo na ebaki ete oh mama foto na ezali na elongi na ete mama mabali na yo na ebaki ete oh mama na ebisaka na feli bombanda na kipaka te bandeko omwe alukela ngai banda ya poa soki tokutani tobanganaka soki tokutani totongono te na ebisaka na feli bombanda na kipaka te bandeko omwe alukela ngai banda ya poa soki tokutani tobanganaka soki tokutani totongono te na ebisaka na feli bombanda na kipaka te bandeko omwe alukela ngai banda ya poa soki tokutani tobanganaka soki tokutani totongono te Azwakate, azwinelo Nyonso fote ya mobali Ako kisinga na banda Ako kisinga na banda kitakani Na yebatina te o Na yebatina te Na yebatina te Mbanda uti na mboka Mama na ye apesi ye kombo Kombo na ye azwakate Tango akomi na kisasa bandeko Tango azwi mobali Atindi mokanda na mbokai Alobi mamanga na zui Mobali yango azwi Mobali na ngai bandeko Azwakate, azwakate Azwakate azwi lelo Nyonso fote ya mobali Ako kisinga na mbanda Ako kisinga na mbanda kitakanie Mbanda uti na mbokai Tata na ye atindi mokanda Alobi mwana nangai Na oki sango na kisasa Bako mikolata bako siye Sombe langa bako siye Kobosa na sapato te Mbanda jumo kanda yango Mbanda kena file Asombeli tata abotos Eko mitango ya sapato Mbanda bosa ni sapato Asombeli tata botinie Azwakate, azwakate Azwakate azwilelo Nyonso fote ya mobali Ako kisinga na mbanda Ako kisinga na mbanda ya fula fula eh. Abangi depans Mbanda uti na mbokai Tango akomi na kisasa bandeko Mbanda ke vile Tango akomi na vile Mbanda lingia somba sapato Ako tina bata bandeko Mbanda sombi sapato Aena yango nandako Eko mitango ya pokwa Mbanda sali toalete Alobi alata sapato Tango alati sapato Misa pie bimili banda bandeko Azwakate, azwakate Azwakate, azwilelo Nyonso fote ya mobali Ako kisinga na mbanda Ako kisinga na mbanda Kitakani na yebati na teo Na yebati na te Eloko ye uti mboka na mosu Nyali papa ya bata na makolo Mobali asombeli ye lopango Mobali asombeli ye voiture Mobali a vibisi ye moto bandeko oh. Sukolo makolo na libanga ebale Makolo na yeso kisaka drabandeko azwakate, azwakate, azwakate, azwilelo. Nyonso fote a mobali, ako kisinga na mbanda. Ako kisinga na mbanda, kitakani na ye batina teo. Na ye batina te mama, na ye batina te. Bino peba mi balie, boluke la kabiso bambanda. Bambanda oyo bakoka, botika konsuela biso. Biela yela yela yela yela, motwa yena ye konje. Biela yela yela yela yela, ovimbi si ye moto. Biela yela yela yela yela, ovandi si ye na mbinza e. Biela yela yela yela yela, osombeli ye lopango e. Biela yela yela yela yela, ovimbi si ye moto. Biela yela yela yela yela, omoni si ye na poto bandeko. Biela yela yela yela yela. Azwakate, azwakate, azwakate, azwilelo. Nyonso fote a mobali, ako kisinga na banda. Mbanda tongo etani, mbanda koti na zandoy. Alobia oki posa ya fromage, alobia somba fromage. Mbanda posa ni molongo ya fromage, ake na molongo ya sabunie. Mbanda kotu na tunite, asombi sabuni ya jaune. Mbanda baluki ya tani likolo, alobina lingina li ya fromage. Mbanda le sabunie. Azwakate, azwakate, azwakate, azwilelo. Nyonso fote ya mobali, ako kisinga na banda. Mbanda le kalikambote, mbanda vandi na pompoy. Eko mi 20h30, mbanda koti na cinema. Mbanda tangwa koti cinema. Kitio yo mbafanda kana cinema. Yela kandeko baskule, mbanda yeba kite bandeko. Mandalingi kofanda na kitie, tango afandi na kitie. Azi pipi longinda ya bato. Azwakate, azwakate, azwakate, azwilelo. Nyonso fote ya mobali, ako kisinga na mbanda. Eloko yezala kikolala na kiti kwala. Mbanda koti na 1, 2, 3, mokolo na poso. Mbanda moni mwinda, alobi akomi na poto. Tope kisi ne mbanda, tolobi na mbanda yo poto te. Oyo kini malebo, mbanda alobi te. Oye zali poto, kiso tolobi na mbanda. Oye zali poto te bandeko, oye zali kini malebo. Mbanda sengi tembo, mbanda meni ya meni. Aoki posa ya toilette, mbanda sengi nzela. Mbanda kena toilette, akoti na toilette. Mbanda kangi porta, biso peto bomba mi. Tozoli konta la mbanda, la plafond. Mbanda tali likolo, amoni lidusu monke. Akamati papi akangi lidusu. Biso peto lembate, tofungoli lidusu mosusu. Tozali kotala mbanda sala nini. Mbanda akuti wese ya mindele. Alobi awa basala kaboni. Yepe ya mesani na wese ya mboka. Tofungoli lidusu doye kotala. Mbanda moni lidusu ya mibale. Akamati eboke ya papie. Akangi lidusu ya totali totali. Mbanda matili kolo ya wese bandeko. Azwakate, azwakate, azwakate, azwilelo. Nyonso fote ya mobali, ako kisinga na mbanda. Yeah. Maman, je suis un peu yinga boko ya boya okuta orchestre mi balé ko betawa zaiko na langa langa na oke jazz boya okuta basho mabele telema na orchestre na bango basho pe mabele kweya na orchestre na bango bakata mabele kweya bakosi na society ba telemisi ba ti pompi funkun fun funkun fun. Maman, je suis un peu. Oh, les gars, je suis un sang, je suis un massio. Oh, je suis un cal dans ma belle et taliban. Keba, attention, segment est long. Yo, quand c'est beau, yo, maman. Binan, c'est beau, et qu'on a qui sert la fille à Marina, mon balinaïe. Tengue, baka, bonati. Bina yango mela tembo yo kali solo toye ba fote utakana nani baweli nini baweli kobota bakende monganga mabe baluka matiti ya mboka mabe yo kanzembo yo mama bina nzembo ekola kisa yo la vie ya marina mobali na ye denge baka mwana ki bina yango mela tembo yo kali solo toye ba fote utakana nani baweli nini baweli kobota bakene monganga mabe, baluka matiti ya mboka mabe. Yo kanzembo yo mama, bina nzembo ekola kisa yo la vie ya marina mobali na ye. Denge baka mwana ki, bina yango mela tembo yo kali solo toye bafote utakana nani. Baweli nini baweli kobota, bakene monganga mabe, baluka matiti ya mboka mabe. Epayake Maria kokisimbulate Epayake Maria sizemi apoti Champion Champion Nambulu tolea kimbulu Molaka Molaka hey. François Navandi na embula zomi bande kona zwa kazemi tenzambe Kasili kambo yango pe François Lelo tombo ya ninga na François na zwize mi na poti mwana e Explique na lumenge yango Oh, oh, oh, oh, banga makambo e Makambo ele kapanda koto ebite François Tambu Sanga Banda Koya Banganga Yosona Kisa San Zambeo. Eh, Mawa. Na baza ito koma. Awanga Nazania Walibumwe Tondanga Bazolo Kon Zambeo. Loko la place. Oh, oh, oh, oh, banga makamboe. Makamboe le kabanda koto ebite. Ma famille est François Baloba Nangai. Mon salon Nangai, Colia Colala. Chaco! Toké na Dokotolo, Dokotolo, Nyon Sabé, Alina François Bandeko. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Makamwele kabanda koto ebite Oh, oh, oh, oh, banga makamboe Mwasi ya bomise kele François Toke na visite ngay na François Doko tola sengi biso masuba Oh, ayek mwindo wali kambo Mokolo ta komi na date ya masuba François Akimi a quitté Kinga Mbande Kasi na mela kitu na tongo ya mo Please please Oh mo banga makambole Makambole kabanda koto ebite Oh mo banga makambole Mwasi ya pomi sekele François Sekele François Nzambe pesaye ki toko na motane Nzambe o Bogara nenge wana sheke sima Na lombi na François na butu baluka alobi azali na ena kwiti Nzambe o Abelagiskol Oh banga makamboe Makamboele kabanda koto ebite François Mosala Kokana Basi Makasi Zanga et Namokongo. Na colisse ayo tout ma pour mon souci. Soki a moni basi alobi le loto kotala, le loto kotala, soki a komi alali na embande koe. Makamwele kabanda koto ebite Oh, banga makamboe Mwasi ya bombi sekele François atondi sangai banzolon kona libumwe pa ya banganga yonso kisasa bandekoe Chika tala likambo Ina baza ira komba Totamboli e pa yangunza ngunza konda ne yenzambe Mikonyo se robala tanga uzi mama Oh, banga makamboe Makamboele kabanda koto ebite Oh, banga makamboe Mwasi ya bombi sekele François Nase. François a koma kotambola na milangi ya tanga usi na vatire nzambe. Walu wadi kemba. Masi pamba kaka nyosona. Soki batunie alobi ezali ranforo ya ye ya mokongo nzambe. Aza okandula. Oh, banga makamboe. Makamboele kabanda koto ebite. Banga makamboe Masi ya bombi sekele François François Nzambe asala e mabe Apesa ye eloko lokola bikie Malakali kambo Soki bakosoli Nzambe Banda koto ebite banga makamboe Mwasi ya bombi sekele François Mwasi ya lobi na François lokola mokongwe kufa yo fukama na nwe Alabi wana masako na Etats-Unis François lobi ya kokaka na ye makambo te ezalaka mungwa bisikiti ezangi ye bandeko banga makamboe makambo eleka banda koto ebite banga makamboe mwasi ya bomi sekele François Uta to zongana na Ibrahim na zonga sante na zonga tayanga kuku o kana bela kabolingo Ibrahim akaba bolingo na basi misatu lelo azongelinga o moselebende moselebende na la tele singa na loketo moselebende na emiso Ibrahim na singa nzote longwa kateo Azali ya wae ata mosaliye Azali ya wae Mobali akoma kolandanga na suka mbokao Akoma juste Ambute ya jena bambanda lelo to suki wapyo Azali ya wae Azali ya wae ata keye ako songao Mosele bende zali kisi na buje bongo Ibrahim Mosele bende na la tele singa na loketo Mosele bende na emisa Ibrahim singa nzote lomba kateo Azali ya wae Azali ya wae, atabo salie, azali ya wae Mobali akoma kolandanga na suka mbokao, akoma jiste Ambute ya jena bamba, lelo to suki wapyo, azali ya wae Azali ya wae, atake iye, akozongao Mosele bende zali kisi na buje bongo Ibrahim Oka lokito Aye Champion Mama nga kuku we na kero na suka mboka o Mbani azali ya wa Mosele bende mobali ya bonsana babanda kinsasai Mosele bende mobali ya latanga iloko la pantaloi Mosele bende chérie Mobali azali ya wa Boko kiko le manioso akosonga na suka moka o Mosele bende ngai milaro Mama na kuku we na kero na suka mboka Mobali azali ya wa Mosele bende mobali ya bosana babanda kinshasai Mosele bende mobali ya latanga iloko la pantaloi Mosele bende chérie Mabali azali ya wa, azongi ya wa Mosele bende mama Mama ngai kuku we, na keho na suka mboka Mabali azali ya wa Mosele bende mobali ya bosana, babanda kinshasai Mosele bende mobali ya latanga iloko la pantaloi Mosele bende chérie Azali ya wa Mama Oko kikolo banyo solingi Azali ya wa Mosele bende chérie Esta Mama nga kukuwe na keho na suka mboka o Mobali azali ya wa Oselebende mobali ya bosana babanda kinsasa Oselebende mobali ya latanga lokola pantaloi Oselebende chérie Mamanga imila na salia wa na suka mboka Ibrahima koki kokene akozonga na suka mboka Oselebende ya suka ho Mamanga kukuwe na keho na suka mboka Mobali azali awa Oselebende mobali ya bosana baba na Kinshasa Oselebende mobali ya latanga ilokola pantaloi Oselebende chérie Azali awa, alali awa, akoti awa Okoki kolopanyo solingi, akoti awa Moselebende Ibrahima Mamanga kukuwe, nakeho, nasuka mbokao Mobali azali awa Oselebende mobali ya bosana, babanda Kinshasa Oselebende mobali ya latanga, ilokola pantaloi Oselebende chérie Oka kilwa kisasa Operation Mubanga Wakabalu